أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون صدق الله العلي العظيم دا مبارک آیاتونه د سورۃ النور د شپږویشتم آیات څخه شروع پر نویشتم آیات باندې ختم شو. دا لومړنی آیات چې دی د نن د درس د الخبیثات دا د چیر درسو دوغو تابع دی، ولې خو د حدیث الافق سره دا اړه لري. دا هم په هغه سلسله کې نازل شوی دی، هغه وروسته چې بیا کې دوغو نه بیا ربط جلا دی. نو د دې الخبیثات للخبیثین چې مال دا د تیر درس جز دی د هغه سره دی ترجمه یې داسې ده. الله پاک فرمایي الخبیثاتو خبیث ښځې، اگر چې ځینې مفسرین د الخبیثاتو ترجمه په خبیثو خبیثو خبرو سره کوي چې خبیث خبرې د خبیثو خلقو چې د هغو سره مناسب چې د هغه د خولې بل شی نه راوځي بې خبیث خبرې. حاکم الامت او نور محققین وایي چې نو دا خو د حدیث الافق سره اړه لري، خبیث ښځې یادی، دغه ترجمه یې ډېره واضح ده. اگر چې د هغو خلکو پر تفسیر باندې چې د خبیثاتو څخه خبیث خبر واخلي هم دا غره کم ده چې عبدالله ابن ابی خبیث سړی دی، خبیث خبرې خبروي. د مؤمن د شانه سره دا مناسبه نه ده چې خبیث خبره وکړي، خو دا خبیث و خبیث خبرې کولی. نو ښه ښکاره تفسیر خو هغه دی چې خبیثات په چا ترجمه کړو، په خبیثو ښځو، که په خبیثو خبرو ترجمه کې هم ناواړه نه دی چې مناسبت نه لري، ولې خو دا خبیثه خبره وه چې د نبي علیه السلام په کور والا پسې بدتړل. نو الله پاک دا خبیث خبرې د خبیثو خلکو دي، نو د پاکانو خلکو پاکې خبرې. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه چې پاک سړی، پاکه خبر ورکړه، بهر ولا کوم زړه ته وجوري چې دا ګرد دنیا وای د پیغمبر کور وګړه، ګوره پاکه خبره وکړه. نو پاکه خبره کی خبیثه خبره کی سره واړی. او کدا د شذو ترجمه یې وکړي بهره بونه بیا ډیر مضمون واضح شي چې پاکان شذی د پاکو خلکو دي، خبیث شذی د خبیث خلکو دي. خپل سوچ وکړي پیغمبر پاک بولی که ناپاکه بولی، نعوذ بالله. خبره پوهیږي حیوانات و انسانان به په دغه گواهی در چې دا پاک سړی دی، نو ښځې څنګه خبیثه راوځي؟ الله پاک پاکان پاکو ته ورله ورکوي، خصوصا د پیغمبر په باره کې خو الله راځي مواري اخیستی ده، کیدای شي په مضمون پوهیږي. داسې وایو اوس الخبیثاتو خبیث ښځې، ګنده و نجیس ښځې چې دا بد کارونه کوي، للخبیثین دوی چې دی یلیق نه للخبیسین دی لایق جه د چا د پاره د خبیس خلکو د پاره دوی وړ د دغو خلکو د پاره دي کیدای سي په خبرو پوه شي، یعنی د قانون د نگاه څخه خبیسه ښځه د خبیس سړي چې شي د وړ ده. اگر چې ګای ګای خلاف القانون کار خو هم کیږي فوق العاده، خو عادتا د قانون مطابق دغه ده چې د خبیس ښځې میلان چاته خبیس سړي دي د جیم دغه سې خریلي او تراشلي دغه سې نجس زناکار سړي خوښه لکه خپله داچ ده هغه هم دغه شوکي او شوکیانه یې په هیچ نهوي بند دا هم دغه رکم دغه چې سترګې نعامې سوې چې هر ځای لاس اړ کړي د دې چې هم سترګې نعامې سوې هر ځای چې لاس اړ کړي کیدای سي په مضمون پوه سوست. یعنی طبیعتا دغه دوه ترله ورته دي ترله جوړ دي الخبیثات و خبیس شیزی نجیس و گنده شیزی دا لایق دی دا حق دار دی الخبیثین خبیس ناری نو لره والخبیثون دا غره کم خبیث خلق خبیس ناری نچ دی دا هم لایق دی یلیقون للخبیثات دیم لیاقت لري چا لره خبیث شوز لره د خبیث سړي خبیثه خوښي چې ار څونه د مثال په تور د یهود و د نصارا و لباس ته نږدې چې سړی خبیث د دې سره محبت ډېرې وجې چې هوا کېږي طبیعت د دې سره وړ وځي که یو ښځه د اسلام پر لباس برابره وه د هغې په باره کې دی غواړي چې ځان خلاص باره خره سرایي ده په خبره کې دای څه ویږي اوس هغه عفیفات ښځي هغه مستوري ښځي چې دي دی د دې لپاره چې ځان خلاص کړي معیوب یې که برای خره سرایي ده اوس ورته وایي چې بابا خدا پر هغه سنت لباس برابره ده خو د دې عورت پټ دي دا چې در اصلي پاکه ښځه ده نو دا بله ته څه کوي چې فقط هغه عورت یې غلیزه یې نو خلکو نه دي لیدلي نورې هر ځای خلکو لیدلي دي دا تکیسه خو علاوه نو دوی سره وړ دي ډېر سره جوړ دي په طبیعت کې والخبیثون خبیث ګنده خبیث نارینه دا لایق دي چا لره للخبیثات خبیث ښځو لره معنی په طبیعت کې دوی سره جوړ دي دا دا دو طرفه قانون رو تا بیان که چه خبیثه و خبیث سری تا شوکی ده او خبیث سری ده خبیثی شدی شوکی ده پاکان رو ترازی و طیباتو پاکانی شدی طیبات جمع ده طیبه ده پاک لمن شزه عطف شزه چه مردار نی ده چه بیادی دوی بیا لیاقت لری چال را لیل طیبین پاکانو ناری نول را پاک شزه چه ده پاک سری شوکی ده دیگه هم دغه تا اواکیلی چه اغا سره پاکی چه مانا شل زیر لسنی ار برا وی دا وی زمان نروال هر نده خوشه نو چه نروال هر نی خوش اغا سره برا خوشه چه اغم دا نروال نیشه وکی نو طیباتی شدی شدی دا لایقی جلی طیبین پاکانو ناری نولر و طیبون او دا غره کم پاکان خلق چی بیادی چه سره پخپل پخپل ذهن که پاکی مرداریه نی خوشه دا چه بیادی حق داره دی لایق دی لیل طیباتی پاکانو شوزه لره دلتی بیادو تره پا قانون بیان که طیباتی و پاک لمونی شزی دا چه دا پاره حق داره دی دا پاک لمونو ناری نو دا پاره پاک لمونی ناری نا چه دی پاک ناری نا حق داره و لایق دی دا چه سر دا پاک لمونی شزی سر دا یغت عمومی قانون پشه شاو پسی علا فرمای اولایکنو دغه خلق چه دا پاکان دانو مبرؤونه دی ډیر مبرأ او پاک دی مما دغه خبرو څخه یقولونه چې دغه منافق او دغه ملګری وایي د دې سره ډیر پاک چې دی به دا شی پستړي چې دی پاک شزی او پاک سړی دا چې کوم شی پستړي دغه څه دی مبرأ دی ولې خو دا نر د پاکی د وجه د هغه پاک شزی حقدار دی هغه د پاکی د وجه د پاک سړی حقدار دی تر لور غلی دی نو دې څنګه نه ولا د مرداري مرداري خبرې پستړي الله یې برأت علی بیان کوي ولای کنو دغه خلک په دې کې نو څوک راغله په دې کې نو دغه بی بی عائشه سې دی خراله کنه را در رسول علیه صلوات و سلام اهل بیت مبارکان په شکراله کنره هغه صفان بن معتل خو هغه پاک سره په شکراله کنره هغه دغه خبره څخه پاک دي د دوی چې په تیری هغه صحابي څخه د خبره تړلی او چاته شهر روان په قافله کې هغه په کې داخل سولای کده دا پاکان خلق په پا پاکان کې څوک رالی بي بي عائشه صدیقه په شکراله او هغه صفان بن معتل په شکراله دا مبره اون دي مې دغه خبره څخه قولون چې دی وایي په مزمن به پیدا لیست لهم دوی لره مغفرتون بخښنه ده د ګناهو د ذنوبو دوی چې کوم ذنوب ځینې سوي وي الله وایي نو دوی ته د دغه زیرونې په خاطر مغفرت مخکړې دي چې نورې غلطۍ کړي هغه یې معاف و رزق کریم و رزق رزق دی کریم عزتمن رزق عزتمن رزق څه ته وایي عزتمن رزق د جنت رزق دی چې احسان پر ندی په قوت علا پاک در درکې نو نو د عزت څخه دا کرس کاله وې د په اخرت کې د مغفرت د ګناهو هم دي دا آیت کریمه چې تاسو واورې دي په دې کې نو اوس د پیغمبر علی صلوات و سلام د اهل بیت پاکی څنګه معلومه سو هغه داس معلومه سو چې دلته بر بیا سوالونه د پاکیږي چې دا طرز وس بیانو چې علاوه دستور خود دغه دي خبيث شزه د خبيث ناري نه د فار حق دار او خبيث ناري نه د خبيث شي د پاره طویب پاک سړی چې دی هغه د طویب شزه د پاره او طویبه او پاک شزه د طویب ناري نه د پاره قانون خود دغه دی شنو دغه قانون دغه رقم ارز تطبیق دی که نه دی دا مقدمه به ته د ځان ور سره جی بل ضروره چې د پیغمبر علی السلام په باره کې دغه قانون ذمہواری علا کړی د پیغمبر علی السلام په باره کې دغه قانون ذمہواری علا کړی چې دا دی پکښی کې تطبیقی نو چې دا ذمہواری الله واخست سوال وس راسه د پیغمبر شان ته وګره پاک بولی که نه پاک خو پاک دی نو بل ضرور به عائشه پاک ده د حق ول خو الله د دې قانون چې پاک او پاک د ذمہواری د په باره کې کړی چې دغه مقدمه ور سره کښې چې د پیغمبر په باره کې الله ذمہواری کړې ده نو باره د بي بي عائشه لپاره اتین چې ثابت شو چې الله پیغمبر ته بد نه ورکوي پیغمبر علیه السلام د اصحابو سره مشوره کوله چې په دغه باره کې ستاسې څه نظر دی خو دا خلک خو دغه شي وایي ولې نو پیغمبر خو عالم الغیب نه و د دې څخه دغه د ځینو خلکو چې پیغمبر عالم الغیب و چې د هغې خبرې رد هم کېږي که پیغمبر ته غیب معلومه دی خپله به خبرې د اصحابو سره مشوره څه کوله برای وسه حبی دا غرت ول برای یا رسول الله استا پر بدن باندې مچ نکشنی دا لا مچ ندی پر پیرزو ول مچ پر گندګی کشنی نو استا پر بدن نکشنی الا پاک من عکری طبعا لازم استا پر بدن کشین برای ول نو نا پاک شز در کی دی و گډی د پاره دی پر بدن مچ نه پر رجا لا پاک مچ نه لازم استا پر بدن چې خدای دې گندګی نو نا پاک شز تا ته الله څنګه در کی زما دا عقیده ده چې دا خبره سچ درو وخت لکه بایوب انصاری چې اغه وخت آیاتونه په برات کې نازل سو باره خو نو ګردو مؤمنانو ته خبر ښکاره سو چې هغه واقعي مؤمنانو وګوره ګوره دغه مقایسه سره وکړه برای ده نو چې د پیغمبر د پاره الله د پاک ز مبارک کړی ده نو کبي بي عائشه نه پاک وای دغه کار سو نو د څنګه په نکاح کې ورلر ورکول کېدای سي ما په خبره پوهېږي په دوري منصور کې د سیوطي رحمه الله د ابن عباس رضی الله عنه څخه روایت دی وای ما بغت امرأة النبي قط د آدم علیه السلام سره ورسې بیا د پیغمبر علیه السلام پر د هیڅ نبی شزي بغي او زنا نه کړی سیدی د نبیانو په شوز کې کافری دي په قران کې راغلی دي چې د لوط علیه السلام شزه کافره او مشتی په قصو کې ویلی او چې بیا یو پارت به اطلاع ورلره کوي په قران کې راغلی چې د نوح علیه السلام شزه کافره و وای د کافری څخه د سړي طبیعت نفرت نکوي د زانیه څخه د سړي طبیعت نفرت کوي کافره چې پاکي پاکه دغه معنی ده مرداري نه په کښې د زنا د انسان طبیعت یې د نکاح څخه نفرت نه کوي چې د دې سره څه شي وکړي نکاح وکړي اگر چې د مشرکې د هغې څخه یې کوي اهل کتاب ښځې ولې و مؤمنانو ته روا دي یهودیه روا ده نصرانیه روا ده چې نکاح ورسره وکړي د زانیې څخه د مؤمن سړي زیان څه شي کوي نفرت کوي نو د انبیاو په ښځو کې کافره چې تېرې شوي دي زانیات چې زنا یې پېښه شوي هغه نه دي تېرې شوي د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه دا روایت دی نو د نبي علیه السلام په ښځه کې به دا خبره څنګه سړی متصوره کوي چې داسې شوي دي کېدای سي په خبرو ستاسې پوهېدلی یاست نو تر دغه ځایه پورې قانون هغه د قرآن کښېښاوه چې دا قانون خو دغسې دی چې باید دا د هغسې دا د هغسې او د دغه التزام الله د نبي په باره کې کړی دی وس نو چې دا خبره خلاصه سول سوال وس نه وارېږي چې زه بیا در وښایم دغسې یو ښه سړی وي پاک لمنی سړی وي یوه پرایه دغسې مینه په نصیب شي چې هغه بدکار وي نه یې طلاق ته باره سره ودرېږي ده نو دغه نه دی ته څنګه وایي چې طیبې نه لرو طیبات دي نو موږ وایي د ده په باره کې خو الله ذمهواري نه ده اخیستې قانون خو دغه رقم دی خو دلته بیا د الله نور حکمتونه دي د هغه حکمت په قانون باندې چې دی چې د الله پټ حکمتونه دي باره دغسې طیب سړي ته ګاګی ناپاکه ښه زه ورلره ورکړي د ده امتحان اخلي د ده ګناوې په رځي دغه رقم یې کنې حق څه رقم لکه سړی چې دی مثال په تور د یو ډېر خلک دي په دې کې دی څه شیان ویشي نو د غټ سړي خو غټه برخه ورده هره باره درته برخه ګر سره نه کښېږدي یا کوچنی برخه ورته کښېږدي د یو نقطه په کښې کې لري کنې ګرد خلک به پوهېږي چې دغه سړي دغه برخه ولا کله یې کوه غټه برخه یې وه دی باره وایي ما پلانۍ حکمت په کښې کې درلودی نو الله عز و جل ګږی دغسې مال طویب سړي ته ناپاکه خبیثه ښځه ور په نکاح کې په دغه آیت به ته سوال نه وارېدی چې خدای پاک ویلي وو چې طویبون ته چې دي هغو ته خو طیبات ورکول کېږي کمه ده چې طویب ورکول شوې ده م هغه خو چې دی قانون وړ خو دغه رقم وو خو الله دلته د وړ مطابق کار نه وکړي دغسې غیر مناسب کار چې معنا د ده سره مناسبه نه وه هغه یې وکړي حکمت یې په کښې کې درلود په مضمون کې داسې پوهېږي یا د مثال په طریقو سړی به خبیش دغه سلړو چټوي چا د خلکو پر چا مجول نه پر زندای نه پر شراب نه پر بج گای گای تو یې به شزه په نکاح د دې شزه ژوند سره چې په هغه د خلکو پر چا په دار وزړي چې دا د څه بلا په نصیب شو بس دلته په دغه کې خو بیا ته به راوایه چې الله خو ویل چې خبیثون ته خبیثات ورکول کېږي حقدار دی موږ وایو هغه خو د پیغمبر په باره کې التزام کړی و چې طیب ته طیب ورکول کېږي کله اس په مضمون پوسټ واس د ار پاک شریف مبارک دغه قانون نه دی نه د ار خبیس مبارک دغه قانون هیڅ خامخاچ ار خبیس خامخا به خبیس اور کول کی فصول وار کی پلا قرار خبیس ته طیبه ور لره ور کول سی پاک فز ور کول سی هغه بیا د یو حکمت د یو قانون د حکمت د یو نکته په خاطر باندې الله تعالی دغه سکی چلته یو بل نکته پکې کی چې الله تعالی دغه طیبه شزه ګناه راځي پکې کنه پاک شزه د مرا پاک لمنه د زانیه نه ده خو چې نور ګناوی به ځنی سی وی غیبتونه به ځنی سی تر پی بزنی سی نو الله عز وجل په دغه سړی اخته کې چا ګناوی په ورجی ګور هغه پیدا پکشي کې بناسب نو د امر چې په آیات کې وای دا قانون شو او پسې دا مقدمه د بدیهت وزارت سره پرته ده چې الله د پیغمبر په باره کې دغه قانون زمواري کړی ده چې طیب ته به طیب ورکول کیږي نو د بی بی عائشه بر اتسم دم په جزې کې بیا ځنی ثابت شو وس نو هغه چې ګاګي طیب ته خبيسه شې زورواده سوي معنا زانیه شې یا زانی سړی ته طیب او پاک شې زورواده سوي ګاګي د سوي څه به نه وایي چې دا خو د آیات خلاف شو د آیات خلاف نه دی هغه قانون قانون دی خو الله تعالی د هغه سړي په باره کې هغه زمواري نه وکړي چې د نبی په باره کې کړی و نو ته دی چا د وجه څخه د یو نکته د وجه څخه الله تعالی تر له اړولې دي نو د دې آیت کریمه ترجمه اخلاص اس وزي به بیرته د تحت لفظ ترجمه را وایم الخبيثات خبيث شزي دا حقدار و لایق دي للخبيثين خبيث نار نه ول والخبيثون خبيث نار نه چي دي دا به لایق ور دي للخبيثات خبيث شوز در معنا چې د زانيات دي د زنا خو بس چې پک شي کی والطيبات پاکان شیزی شیگی دا بیا حق دار دیلی طیبین پاکانو ناری نولر والطیبون پاکان ناری نچی بیا دا حق دار و لایق دیلی طیباتی پاکانو شوزی لر و لایک دا پاکان شیدی مبرعون دیلی رکرسی ویدی مانا پاک رسی ویدی مما دا اغا خبور سخی قولون چی دا اغا منافقانو دا دی اندوالانی پسیوایی لهم دوی در مغفرتون بخشن دا گونه و رزق او دا دی دا فار رزق دی کریم و عزت من پا اخرت کی دا فسیق قوانین چې دا اوس ما دا نور آیتون ویل له سبا کدر پای چې زو د نن درس تر پای پورې یا ایها الذین آمنو د جنو رابط ته ضرورت دی چې اوس ما قبل سره د حدیث الافک سره د جه سرابط دی هغه رابط یې دا دی چې په مخ کې د صورت سره چې راونه سی بهتر دغه ځای چې اوس موږ د آیات ودراوه دا ګرد د زنا په اړه خبرې وکنه اول دا واره د زنا په باره کې چې چا کړی وای سزا یې ذکر شوی وای تراغه ورسه بیا کچا و چاته د زنا نسبت کړی وای هغه سزا ذکر شوی چې د زنا نسبت کا و چاته پنه اکو کې ساده فاراتیا دوری یا ته دوری به تو حل کیږي کچا زنا کړی و هغه سل دوری وای چې مجرد وای او که کورواله وای چې شګور جم کړي دغه د زنا په باره کې چې وای سزا و د کوون کې د پاره یا سزا د هغه چا و چوبل چاته د زنا نسبت کولای اوس الله تعالی د سی قانون چې هغه د زنا مخنیوي پکیږي یته مشتیس په شریعت کې سد الذرائع وایو اسلام سد الذرائع کړی دی ورسته قوانین د جزا ورته تطبیق کړی دی کتابونه وایي په داسې یو جامعه کې چې الته د اسلام د قوانین چې سد الذرائع پکې راغلي تطبیق او ته د زنات حتی تطبیقې خدا وایي ظلم دي چې د انسان سره په خبر از ما پوهیږي په یو جامعه کې د اسلام هغه قوانین چې پوغو د زنا مخنی ولکېږي یو نه دی اماده چې چا زنا وکړه برای زیر جم کوم قدم ولا کوي زه درې پر رجاری کوم ولا قدم وخت نو موږ ته خو ظالم یم ولی ظالم په دې چې سړی د مثال په توګه فقط د موټر باندې ودرې ټایرونه لري انجن نه یې پکښې کې دا موټر دی چې پرې چا خرڅ کړه برای ظالم خطا یې سم موټر نو ویله باندې ولاړو بیتی در ردی که نه در ردی مطر نبلل کیشی اسلام در پرا نظام نوندی پرا نظام تراول سطر پر شوزو مانی تطبیق که پر نارینه و دا قانون تطبیق که چه در شوزو پر مخوار جه سرگی بکشت زده شیزی که در نورو پر مخوار جه شیزی بکشت سرگی زده کش پر عورت با نکی دی با گرد مخلوط درس نسر وای پا وستر که با مخلوط شکوی نسر کهی که دایس په دا خبر باندې تاسو پوهیږئ دی به یو ځای مجلسونو خبر نه سر کوي چې اس نه یې سره مگر سره خانی د دکاندار سره کې پیښې شروع کړي دا قانون چې تطبیق شو اوس که چا چې شی وکړي زنا وکړي نو بار څنګه ساری رچ مړي دا قوانینو سره سره چې دا به تاګر سره ممکن نه و تا څنګه پیدا کړمروندار اغلس سره او دا چې اجنبی نر یو د مثال په تور در د ژوب دی بل د لاور دی په یو کوټه کې چول یغه درې میاشتې څلور میاشتې دلته درس وای بارا بیا ځي دا چې تلس واره زناو کې د یوې چلاخې اکنل بیده و دې خو تا کله سره جلا کړه دنو پشه ته دې غوښ دلته ایښ دي پشه د دې ورسره اوسېلي چې را جبه ول دې خوړلي دي نو خو خوري نو ته خپلې غوښې لولي وزړو یا یې په یو غاب کې لوړي کښېږده باره کپ شور غورځېدلی او برای نو خاوند وایي برای څتونه موزیره په هغه سرتاخ کې پرتې وی تا را واخسته نو سد الزرائع دغه وسره به چې د ما قبله سره دغه هغه سي سزاوي وي وس الله تعالی درته وایي چې نو د دې دپاره به ته پر دغه لار باندې ورځې اغه سزاوی اغه وخت تطبیق کیږي چې دا قانون تطبیق سوی سد الزرائع زرائع جمع د زریعه د زریعه سبب ته وای ته د زناد اسباب سد وک بنده وجه وک اغه لاری ورته بندی ک برکه زنا وسره برونه د زنا حد پر جاری ک کدايس ما په خبره پویږي اغه خبره ته څه ذکر اسلام د وی او حکم نوم نه دی اسلام د بسته نظام نوم دی بسته نظام چې تطبیق ک برونه د ګناه او د زنا مخنی ول کیږي او که بسته نظام نه تطبیق ما لس کی پر بیل کیږي درې میاشتې په یوه کوټه کې تر لکېري چې موږ تعلیم کوو دلته چې زنا وستا باره د قرآن هغه آیات راخیستی دي چې زه راجم کوم دلته یا زه چې جاري کوم سل درې جاري کوم خلک تا ملامتي عقل دي ام ملامتي اسلام دي ام ملامتي مال دا دغسې دي لکه پر چا چې ساده باډۍ خرڅې د موټر په بایې وکړي هغه دې باره ملامتي وایي څونه خاین انسان انجینر نهسته او چې باډۍ د موټر په بایې باندې خرڅه کړې ده نو اسلام دغسې یو پورزي دي پر له مربوطې دي چې ګردسي باره نو په جامعه کې قلع او قمع د چارې د فساد او د دغه شیان راځي نو وسره به تما قبل سره واقع او دغه څه ثابت شو چې معنا دا صدر زره یعنی د سوای یا ایها الذين يا خلق امنوا چې ایمان را وړي لا تدخلوا تسمه داخليږي بيوتن و د سکوروت غیر چې ما سوای بيوت کوم سش د کوروت څخه ستاد خونه څخه ما سوا د بل خونه ستا د کور څخه ما سوا د بل کور دی علاوه و دغه تمور د اخیر تر څو وخت حتی تر هغه وخت پورې تاسو ته اني سوچ تیس اجازه وغواړي استیناس چې دی هغه د یو شی بربند لیدلو ته ویل کیږي د موسی علی صلوات و سلام په سفر کې د شعیب د کور د خاصه خرتی وخپل کوروالات ول اني انست نار ولما اور وجدي ګوره هغه انسه هم په معنا سره د لیدلو دی نو تاسو ته اني سوچ دی دا معنا چې ته سم د معلومات وکې معنا لکه تا چې معلوم سي چې سړی دغه دی پکې شي کې دی اجازه در لره در کې وسه معنا د اجازه ده حتی تر هغه وخت مور د اخیږي تاسو ته اني سوچ تیس اجازه و غواړي معنا معلومات څنګه ته حاصل کې چې دا سړی ما پریږدي کې منه پریږدي وتسلم او تر هغه وخت چې تیس سلام وایست علی اهلها پر خویندانو د دغه کورو نو اول ته چې شو وکړه سلام مقدم دا اجازه و غره اجازه واجبه ده سلام سنت تر نه وټول د مخه دوا شاندل ته الله ذکر کړ حتی تر هغه وخت ته ستانه سوچ تیس اجازه و غاری دا واجب تر هغه وخت چې اجازه و نه غاری د چا په خونه بنه نه وزنه به د چا په کور او تر هغه وخت چې ته سلام ورته و نه وایم ورځ مګر و سلام کې جنو وای ګناکار کې جن اجازه کې جنو غوښتل د ژخ مستحق ولي ورورځه دا غدي وس زنا بر واقع کې جن نه خواغه وخت وخت کې چې ته اجازه م نه غاری لکه دا اوس موږ سیس خصوصا بیا دا غ بازاریان او شاعران خلک شي د مثال په توګه د اکاد زوی کر ورځ د دروازه م نه ټکی سره په خونه ورنه نو ځنه کې شي ځکه چې شي کدا شه زله څو پوره نه نه ونه بیا نو دا اوس وخت لباسونه نو خپل خپل د جنات لاره ادا واره کړ خدای دې بار چې له سره وجدل نو خبره باندې نه لسه وجدل بل سبا لا سورا چې بل زول ور ور زنا ور سره کی الله وارد وره بنجز ولا گوچ ته هیڅ څوک نه شته چا په کور دا غسنه نه وایي ته اول دروازه وټکه وچ ما پرېږدي کې مې نه پرېږدي کی اجازه ته ته درک ور شو چې ور لیدا بنو سلام وایي چې السلام علیکم په سلام کې جو وعده ورکړ چې ما د طرفه پرتې باندې سلامتی اده چې ما د طرفه تسته استاوان رسیج نه د مال نه د عزت نه د ناموس دا دې په سوغات ورلره ورکي هباله به قرار په عزت پر کور بچا باندې کښېنه نه به خلک ته بد یادی نه به بجی واقع کیږي په دې باندې په صدل زراعتي سی پوس واس چې په دې کې د زنا مخه الله نیسی برای نو خود به سزا ته بارنه دري زنا ته به نه دريږي نو تاسو مور د خیری حتی تر هغه ته تاسو ته ان سوچ تاسو اجازه غواړي او تسلم او تاسو سلام وایس علی اهلها پر هغه خاوندان باندې دغه کورو فسیعلا پاکو ذالکم ذالکم دغه مذکور چې دا اجازه غوښتل او سلام ویل دغه چې د کوم وتستایم د زالی اشاره وچاته اوسم راقری او مذکور ته مذکور د دوه شیان سو استیناس معنی اجازه غوښتل او سلام ویل دغه چې وتستایم علاوه خیرون دغه تور دی لکم تشه په دې کې ستې ګټه لعلش ایکم تاس تذکرون پند واخلی گد خون بکشید علاوه ما خبر کرد که دشتی سنون پند واخلی برانو دقی خبر عملی که چه دورو رو خونی تو ورزی باید اجازه واقعی چه اجازه جده کند حقی اجازه در کور سوار بسی کنو نه کور یه مسلا مرتوائی ویس خو گر سره در توام وی داز ما دا اما زوی دی دا اما دا زوی دا ماینی سره دا یوازی ورزی پشیغ زی چای را پا خیر کپلا نی شای را تراوڑا اگی را مات کسر تایچ مرده یه کتا مرمه یغیت مړه دغه نه په خلاص خپل فرمایش نور کې لکه دای چور لرو کې مړه پر دغه خطرناک وختو ونه کې به اجازه ورزې لکه دای چور نه وځي بره چې سره لو چې نه کړی بره دم لانه پاس وکړي دسی وسو دار کړي وس خل خلک بل رقم چې د ماینوګانو سودا سره کې یو د خپل ماینو د بل تور ښکار کوي کابل نه کړو ښکار بره وخت مته نو چې د پټې تم ساتره ځنې کوي وس ورته چې تاسو دا ور سره کوي چې د پټې تم ساتره ځنې کوي خدای مانه چې دوه رسمي د وسانیاس هغه به خپل ماینه ساتنه نه پټې ته به هم نه ځنې پټې کده پټه کړې چې پټې کده نه کړې پټې نه پټې دا شي نو پښتنو کې راغلي دي نو خو دا ما هو دغه نه ګنده دي چې وس اکثره وخت سړی پر نصر ولاکه اعتماد کوي چې د دې زمړي کې د بل راوړي و چې خسرې علاج دي دا رقم دا قرآني احکام دي نو دا علاوه خير ګټه ور دي لکم تسلر لعل شایچکم تاس تذكرون تسپند واخ فسیالا فرمایی فا این لم تجدو کچیری تیس نکی پیدا فا این کچیری لم تجدو تیس پیدا نکی فیها بداغ کورو که احدن هیت سوک نارا جی وروکر دروازا جی وروکر کول چه اجازات درسم هیت سوک رغ دا اخوان نکی فلا تدخلوها بارون داغ مواج دی بنو رغ نکی ولا کبل چیس میانا نو تاری علاوی دا مکو فلا تدخلوها تیس مداخلی جها و داغ کورو تا حتا تر اغا وقت مداخلی جو یؤذن چه اجازه کول کیج لکم تیس لده چ اجازه ده کول کی ژوخه غ دی زایره تا دوه لري واره دروازه وټه کول نو خو دې ژغ نسته نو چې نسته ته بارنه نه وایسه یا الله وي بیا هم درته وایم چې اجازه درته در نه کول سي پر هغه سر بیره مور نه وزه استیزان خو نو دې سو واره دی په اسلام کې درې واره دی الاستیزان ثلاث فان اذن لك والا فرجع حدیث شریف د پیغمبر دا غدي چې درې واره ته اجازه وغواړه کته ته اجازه وس خو نو سي دی ولر ورسه که ژغ نکدی دا خو فرجع زبل منا سلام پنځم شپږم وارم دروازه ته بارم ما جوړېره چې بار نورم سیاګانم د خو بوه بس در به یو غید شي خپل کور بر خويندان بدین خو به سواره ټکه د بل د کور د پاره اجازه غوښتل سواره سپ درې واره که په درې واره کې اجازه وس وسی کنو مور ځنو دا ترجمه درته حتا یوزن لكم پر تسواره فسالو و ان قیل کثیر و لكم تسلره یرجعو چې وګرځي چې قرار مېرمن ده د کور د اخو د شغ درته وس بلې څوک نسته ولارس فرجعو الا وی وګرځي چې هو دغه ګرځي دل ساتي ازکا لكم ازکا ډیر پاک دي ډیر به تر دي لكم ستاسو لپاره بل مو سره ورته و شچیر تللې دي شیش کې پلان دی زبدل تکشینم زموږ کور خو د سیمل ما امراز دا غزنانی وای وای مشک دا ورته څوک دې بلاد وازه را پروینه نه وزمانه وسو توه سپنجر یې سړی چې ته اوس لکې غوړې زمبړې کې شکر راځي نو خو خبره وکړه اخوات چې دروازه خلاص وځي څوک ته ځغل سکورته نه وځي نو خو دلته خوشیږي ولر دي خو دې لاغم درته وکی نو دا جهالت په پښتنو کې دي ته دغه څه سره بد یو چې دې ولیدونه خبيست دی ولیدونه بیا کړی نو الله پاک دغه حکم مرتکی چې الله وکفین و این قیله کچیر وویل سو ده کور ده طرفت لکومو تیسته چی ارجعو تیسی وگر جیجی فرجعو تیسی وگر جیجی برسی بلا مور زمان خود ده خبال کور ده خواده جواب در کچی برسی هو ده غر زیدل از کار ده پاک ده لکوم تیسی والله بما تعملون علیم والله الا پاک بما پا اغا کارو تعملون چی تیسی عمل کوی علیم خبردار دی علاوی کتا ده احکام نعملی که بخود سال ده خلقو پا کورونا نوازی نو علاوی خوزا علیمیم خبردارم ده دوغو خبرو پشتنو سوال بیادر سکوی کیش فسیالا پرمایی لیس علیکم جناح لیس نست علیکم بر تاسی جناحون گناه ان پا دیه کار که تدخلو چی تیسی داخل سی بیوتن و دسی کورو و خونو تا داخل سی غیر مسکونه کن چه اغا مسکونه نی ده اوسیه دو نی چوک نپکشی که اوسیه ری چه کڑای پکشی اروانی کوری پکشی که گوره ده سنگ سنگ کوروی پرای اول پکم چه ستا کور نی ده ارچا کور چه دی بی اجازه نسی بلا رو بطلای اغا هم چول اجازه تا وغواره بیا سلام ووایه که اجازه در که ورس و سیدی کنه و زم لارس که دایس په خبره پویږ ول کج څوک نه کی پیدا دروازه جو ټکول امبره ور زمور داخليږي تر هغه وخت چې اجازه درکول کیږي وسې د کورونا یاد په چوغو کې څوک نه وسیږي او تور لر ورځي ور نه وځي دا پروا نه لري کنه لري دا پروا نه لري لکه څنګه مثلا مسجد ته چا د سکونت ځای پی چا د سکونت ځای نه دي ګرد عبادت ته راځي. دا اجازه نه غواړي چې دروازه ټکیه بره اجازه ده چې درسم که نسم در که د یو مال و متاع د سامان د ساتلو دپاره لکه د اوس د بازار مساجد چې خلک لای وځي کي هغه دروازه په دې خاطر نه ده چې ته اجازه واخلي، هغه خو د حفاظت په خاطر ده چې خلاصه یې کړه یو ټکوه چې را خلاصه کړه، وروسته اجازه نه غواړي چې اجازه ده که نه ده. اجازه ده ولې خدا جوړ ده دغه دپاره دي. نو دسې علاوه لیس نست علیکم پر تسې جناح گناه ان په دې کار کې تدخلو چې تسې داخل سي بیوتن و دسې کورو ته غیر مسکونتن چې هغه مسکونه نه یې د بودوباش نه یې غیر مسکونتن چې سکونت نه کول کېږي فیها په دوی کې غیر مسکونه چې دوی مسکونه نه یې او فیها په دغه کورو کې متاع منفعت وي لکم تسې لره د متاع څه سامان نه دي مراد منفعت و ګټه مراده متاع ګټه و پایده یې لکم تسې لره. نو مسجد ته چې ورځ مو فایده نه ده پکښې خو چې پکښې کښېنې د لمانځه دپاره انتظار کوي لکه په لمانځه کې چې یادي منفعت رالی که نه رالی. یا یو کاروان سرای دی باران په مخه راخیستی ګرمۍ په مخه راخیستی اوس خو کاروان سرایونه نشته. پخوا به نو و د مثال په تور د دې ځای در کنداره چې ته تلې نو خو یو ځای د شپې تېر نه راځي پر پښو به سفرونو قافله به کله څوک رسېدی. نو په دښتو کې اوس هم ګایګای زړې زړې کلای ولاړې دا کاروان سرایونه چې دا اوس د کندهار پر لار ځي دغه مسیر چې دی چې وایقې دا د پاخه سړک لار نه ده بله لار ده. یو ځای راسې به سړه کلای چې ورسې په دې کې بله خانې دي زیرخانې دي خونې دي څا پکښې کې دي د بوټو ځای پکښې کې دي د حتی د اوښانو د پسو د دغه دا کاروان به لاړ دې اجازه نه غوښته ولې خو ستا دپاره منفعت په دې کې او جوړ ده دغه دپاره دي. دلته خلک کور نه اوسي عیالداري نه ده پکښې کې دغسې ځایونه یا مارکیټونه دي لکه په دا بازارو کې لوی لوی مارکیټونه چې جوړ دي نو په دې کې خو کډې نه اوسېږي ستا دپاره منفعت یې سودا پکې فلانی شی په کار دي. نو مارکیټ اجازه نه غواړي پسې دا ورننوځه کېدای زما په خبره پوهېدلی یاست. څنګه کورونه یاد کړه چې په هغه کورونو کې سکونت د خلکو نه کول کېږي معنا ښځې و نر هلته چې کور یې هغه نه اوسېږي او ستا دپاره پکښې کې څه شي منفعت پکښې کې ستا نو هدې ته بې اذن ورننوتلی سي. ګوره دا ځای هم در وښاوه چې دغه عام المنفعه ځایونه چې هغو ته بې اجازې ورځه لیس نسته پر تسې جناح گناه ان په دې کې تدخلو چې ننوځي بیوتن و دسې کورو ته دسې اباتوي ته غیر مسکونه چې هغه مسکونه نه یې دپاره د چا د اهل بیتو د خلکو فیها په دې کې متاع منفعت وي لکم تسې لره. والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. والله الله پاک یعلم و علم لري ما پر هغه ټولو خبرو تبدونه چې تسې ښکاره کوي و ما پر هغه ټولو خبرو تکتمون چې تسې پټوي. بلکې ښکاره کوي کې پټوي علاوه زه چې په زړه خبر یم دغه دې ما د اجازې قوانین درته کښېښول اوس نو دا چې ته بره ځانګه ګیګی غوله دنګ اچیې دغسې کور باندې ننوځې چې ښځې په کښې کي والله ما داسې پام علاوه هغه ستا په باطن پټه خبره زه خبر یم چې ته خیانت کوې. ګوره ستا ښکاره و پټ ګرده معلومې دي معنا دغه قانون به ته مراعتیې. خلاصه د خبرې ده چې د نن درس لومړنی آیات چې و هغه د قصې مربوط و چې هغه برأت بن عائشه و د هغه صفوان بن معطل پکښې کې چې پکښې ښکاره شو چې هغه صحابي و چې دا پاکان خلک و او د بن عائشه برأت څنګه ښکاره شو چې قانون یې کښې شوی چې خبیثه ښځه خبیث سړي ته ورکول کېږي او د دې التزام د پیغمبر په باره کې سوی دي. نو کومه دي چې پیغمبر علیه الصلات وسلام کې پاکي ده په ښځه کې بیا څنګه خو بس راسي دا معلومداره پاکه ده هغه سړی هم پاک دی. او بیا وروسته دا قانون کښې شو چې هغه د سدو ذرائع د قسمت څخه دی معنا چې د زنا لاره ډب کوي زنا باره نه کېږي هغه د اذن غوښتلو د اجازې غوښتلو دی دا یې کښېښول چې د چا کور ته به بې اذنه نور ننوځي خپله د زنا لار بنده شوه. الله عز وجل دې د عملي کولو توفیق رالره راکړي او خصوصا دغه د اجازې غوښتلو دا باید په ښځو واورول شي دا قانون چې دوی دغسې کسان چې د هغه سره د ده نکاسې کېږي د دوی و کورو ته ورداخل نه کړي بې اجازې و خپلو خونو ته خو مطلقا معنا کوي چې زما خونې ته مه راځه په خپله دا ورته وایي تر دې د مخه چې مېړه یې ورته وایي دا دې جواب ورلره ورکړي ولې خو زما اوستا نکاح سره سی کېږي ته څوک یې چې سره په خونه نه نوځي بهله غږ نه کوي چې خاوند مې راځي لا ټوخي ته دغې راسې خونې ته چې دا دا غیرت پیدا کړي دا عاطفه ښځه دا غیرت پیدا کړي چې چا ته منع وکړي دغه ته دې نه مجبور کړي چې مېړه یې داسې سره په جنجال کې واقع سي ښځو ته دا غیرت ور وښیاست چې ته خو محره ښځه یې ته خو ډېره پاک لمنه ښځه یې ولې پلانی راځي تانه خو ستا لیور دی خو زما دې سترګې پټې شوې نکاح در سره کلاس مستو د مجلس ته کومې خواره وادي د ده په خونه کې یو ځای ستا سره بیدې ده ته کومې خواره وادي د ماما زوی مې دي نو څه چې د ماما زوی د دې ځای ریکړې کراچي کې بیې اوس وایي چې دا خو ستا سره نکاح روادي په هوټل کې شپه څنګه سره کوي په دغه شیانو باندې دا ښځې هم پوه کوي نارینه خو چې دي هغه خو مور تسې اوس وینو چې هغه خو هغه شیان دي د ښځو سره لا کېدای سي که یو عقیده پاته وه عملي به کړي او که عملي کړي د زنا لاره نیول کېږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.